Mija 47 lat od krwawej masakry robotników. Zarzuty usłyszał mężczyzna odpowiedzialny za piątkową eksplozję na łódzkich Bełutach. Papież Franciszek kończy 81 lat. Po uroczystościach w Gdyni ofiary grudnia 70 wspominają mieszkańcy Szczecina. W proteście przeciwko drastycznym podwyżkom żywności 47 lat temu w tamtejszej stoczni, podobnie jak w innych zakładach na wybrzeżu, wybuchł strajk. Ludzie wyszli na ulicę przed gmachem Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Milicja i wojsko zaczęły strzelać w kierunku tłumu. Zginęło wówczas 16 osób, ponad 100 zostało rannych. Przed bramą stoczni szczecińskiej kwiaty złoży za chwilę premier Mateusz Morawiecki. Za godzinę sprzed bramy ulicami Szczecina wyruszy Marsz Pamięci. Po południu przed pomnikiem Anioła Wolności na Placu Solidarności zapłoną znicze układające się w napis Grudzień 70. Przed oficjalnymi obchodami przed bramą stoczni kwiaty złożyli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, m.in. posłowie Magdalena Kochan, Bartosz Arłukowicz i Sławomir Nitras. W czarny czwartek tragiczne wydarzenia rozegrały się w Gdańsku, Gdyni, Elblągu, Szczecinie i Słupsku. Zginęło 45 osób, a ponad 1100 zostało rannych. Zarzuty usłyszał mężczyzna odpowiedzialny za piątkową eksplozję w jednym z bloków przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Grozi mu 10 lat więzienia. 39-latek odpowie za nielegalną produkcję materiałów wybuchowych, a także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia osób przebywających w mieszkaniu. Mężczyzna skonstruował ładunek pirotechniczny, którego wybuch w piątek wieczorem ranił 4 osoby. To dwoje policjantów i dwóch strażaków, którzy weszli do mieszkania, by udzielić pomocy lokatorce. Jeden z policjantów wziął do ręki pojemnik, który eksplodował. Znajdowały się tam prawdopodobnie pociski śrutowe wymieszane z łatwopalną substancją. W sumie w mieszkaniu było 50 takich pojemników. Papież Franciszek kończy 81 lat. Jest 266. biskupem Rzymu w historii Kościoła, pierwszym z Ameryki Łacińskiej, pierwszym jezuitą zasiadającym na stolicy Piotrowej. Wierni będą mieli okazję złożyć mu życzenia podczas trwającego właśnie spotkania na placu Świętego Piotra. Włoskie media zaznaczają, że papież nie lubi uroczystości związanych z jego osobą. Przypominają, że w zeszłym roku z okazji urodzin Franciszek zaprosił bezdomnych na śniadanie do domu Świętej Marty, gdzie mieszka. Poza tym polecił wysłać słodycze do rzymskich schronisk dla bezdomnych. Włoski episkopat na łamach swego dziennika w Venire składa dziś Franciszkowi najlepsze życzenia. Jako biskupi dziękujemy Bogu za mądrego pasterza, którego nam podarował w osobie papieża Franciszka. Szeroko cytowany jest list Zgromadzenia Świętego Aloizego Orione, w którym napisano: najlepszym sposobem uczczenia tego święta jest wprowadzenie w życie tego, o czym papież Franciszek mówi codziennie. Kościół ma wyjść na peryferię. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To będzie koncert niespodzianka. Zakończy 80-lecie programu Drugiego Polskiego Radia. Gwiazdami wieczoru w studiu imienia Witolda Lutosławskiego będą wokalistka Joanna Halszka-Sokołowska i Polska Orkiestra Radiowa. Jej dyrektor Michał Klauza mówi, że koncert będzie swego rodzaju ukłonem w stronę kompozytorów, którzy nierozerwalnie byli związani z Polskim Radiem. Powiem tylko o kilku nazwiskach: Władysław Szpilman, Witold Lutosławski, Grażyna Bacewicz, Andrzej Panofnik, Stefan Kisielewski i Henryk Czyż. Oczywiście jest ich wielu, wielu więcej. Będziemy ich twórczość prezentować w następnym roku, który, jak wiemy, jest setną rocznicą odzyskania niepodległości. I to też zobowiązuje do tego, żeby tą polską kulturę muzyczną jak najszerzej prezentować, bo naprawdę nie mamy się czego wstydzić. A na koncercie wieńczącym 80-lecie radiowej dwójki zabrzmiał też kolędy. Jeszcze zaglądamy w górę. Wyjątkowo trudne warunki są na szlakach w Beskidach. W wielu miejscach jest lód, są też sporych rozmiarów zaspy śnieżne. Sytuację pogarsza padający śnieg, mówi ratownik dyżurny beskidzkiej grupy GOPR Jacek Pietrzykowski. Przez noc i rano był lekki opad śniegu. Nie ma co prawda temperatury bardzo minusowej. Niemniej jednak wszystko jest pokryte, śliskie i niebezpieczne. I jednak polecałbym, żeby ze sobą mieli kijki, ponieważ one pomagają przynajmniej utrzymać równowagę na śliskim gruncie. Na Babiej Górze obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Szczególnie niebezpieczne są północne stoki. To był serwis Trójki. W całym kraju pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady śniegu, a na zachodzie deszczu ze śniegiem i tam na drogach i chodnikach ślisko. W Augustowie i Olsztynie 0 stopni, w Bydgoszczy, Gorzowie i Kielcach 1, w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania.

polskich serialach i też pewnie pojawi się parę tytułów, na które warto czekać. I będzie wątek muzyczny, bo przed nami premiera trzeciej części filmu o śpiewaniu a cappella. Opowie o tym u nas Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny. Katarzyna.Borowiecka to ja i @polskieradio.pl to mój adres. polskieradio.pl/trójka to jest też adres, który warto odwiedzić, a zestaw ABC Popkultury powiększamy także nieustająco na Facebooku. ABC Popkultury zestaw powiększony. A moje muzyczne wybory na dziś i na tę godzinę, która nas czeka, w dużej mierze inspirowane są właśnie nominacjami do Złotych Globów, chociaż niekoniecznie nominacjami muzycznymi. Ten utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Tamte dni, tamte noce, Call Me By Your Name. To jest tytuł oryginalny. Film wyreżyserował Luca Guadagnino, a nominacje do Złotych Globów dostali aktorzy, a utwór napisał i śpiewa Sufjan Stevens. What an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, oh, oh, it's me. The first time that you touched me, all the wonders ever seen. Muzycznie dzisiaj utwory związane z nominacjami do Złotych Globów, które poznaliśmy w tym tygodniu. 75. ceremonia odbędzie się 7 stycznia, poprowadzi ją Seth Meyers, no ale trzeba skomentować to, co się wydarzyło i te nominacje, bo to zawsze wzbudza sporo emocji. W studiu Kaja Klimek, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Publicystka popkulturowa. Zacznijmy od bardziej ogólnej płaszczyzny. Jakie znaczenie w ogóle mają Złote Globy? Bo to jest nagrody przyznawane przez właściwie garstkę, tak naprawdę, w porównaniu ze składem Amerykańskiej Akademii Filmowej, to tych niecałe 100 osób, to jest rzeczywiście garstka dziennikarzy zagranicznych akredytowanych w Hollywood. No i właśnie. Ja mam czasami takie wrażenie, że to jest taka trochę preselekcja oscarowa, że właściwie to, na co oni zwrócą uwagę, to na to też zwrócą uwagę członkowie Akademii, którzy jak wiadomo nie wszystko oglądają i tak dalej. Te wszystkie legendy dotyczące tego, jakie filmy dostają Oscary, jakie są nominowane. Myślę, że tutaj gdzieś mają przełożenie na rzeczywistość. Więc to jest taka preselekcja, trochę taki teaser do Oscarów, czyli taki nawet maleńki zwiastun, że o, to są te filmy, na które jakby warto zwracać w tym roku uwagę. Dla mnie ważniejsze jest to, co one mówią o serialach, bo zdecydowanie seriale na Oscary nie trafiają. Myślę, że może nawet dobrze, bo to wtedy by było powtórzenie w większej skali tego, co się dzieje w Złotych Globach. I to, co jest dla mnie tam ciekawe, to na pewno ta różnica, że tam jest osobna kategoria dla komedii i musicalu i te filmy, które tam się... To jest właśnie ciekawe i ciekawe jest, które filmy trafiają do kategorii komedia i musical, bo jako żywo, właściwie z tych, które w tym roku są nominowane, nie każdy jest komedią i nie każdy jest musicalem, bynajmniej. Kiedyś przecież był Marsjanin Ridleya Scotta w kategorii komedia i musical. Ja tak się zastanawiałam, gdzie jest ta komedia i gdzie jest ten musical w tym filmie, albo jedno, albo drugie. A w tym roku na przykład Uciekaj, Jordana Peele'a jest nominowany. No tak, bo to jest taki film, na który trzeba zwrócić uwagę, ale też tak nie za bardzo, bo ani nie ma nominacji dla Jordana Peele'a, ani nie ma dla scenariusza, ani dla najlepszego filmu, tylko właśnie w kontekście tej komedii, więc to jest takie trochę, znowu kolejny przykład na to, jak też do trudniejszych, bardziej jakby takich niespotykanych tematów Hollywood podchodzi. Ja mam wrażenie, że takim porównywalnym miejscem jest kategoria Inne spojrzenie na festiwalu w Gdyni, że to są takie filmy, które nie wiadomo gdzie je dać, więc dajmy je po prostu tam. I to jest chyba taki trochę przypadek. Z tych nominacji, oczywiście trudno będzie nam w ciągu tej rozmowy w zestawie powiększonym omówić wszystkie, ale możemy odetchnąć z ulgą, świat się nie zawali. Meryl Streep ma nominację znowu do Złotego Globu. Tylko, że większy problem jest w tym, że ta ilość nominacji jest ograniczona, więc ci, którzy jakby muszą je dostać, którzy tradycyjnie je dostają, odbierają je trochę tym, którzy faktycznie w tym roku zrobili coś ciekawego i ja mam większą listę pominięć i większą listę rozczarowań, które się w tej kategorii nie znalazły. Chociaż to tylko dowodzi mojej naiwności, bo ja zawsze wierzę, że jednak fajne filmy, dobre filmy, wielkie filmy zawsze będą docenione, a tu jednak są trochę inne układy, to jest bardziej polityczne, mam wrażenie, niż cokolwiek innego i muszą właśnie się znaleźć ci, co muszą, a niekoniecznie ci, co powinni. To najpierw zobaczmy, kto się znalazł, która kategoria ciebie najbardziej zaskoczyła, która kategoria być może była przewidywalna. Ja tak sobie patrzę na kategorię najlepszy aktor w dramacie, bo tutaj też to jest podzielone i właściwie tu dla aktorów też jest spora szansa, żeby się załapać na jakąś nagrodę albo nominację. Ale Daniel Day-Lewis, Tom Hanks, Gary Oldman i Denzel Washington są nominowani do Złotych Globów. Nie znam tych nazwisk. Pierwszy raz słyszę te nazwiska. Kompletnie nieznane osoby, no ale jest też debiutant, czyli Timothée Chalamet, czytam z francuska, chociaż to jest... Nowojorczyk, z tego co pamiętam, z filmu Call Me By Your Name, Luca Guadagnino. To jest To jest kolejny przykład tego, że owszem, jest kategoria aktorska i też Armie Hammer dostaje nominację, ale nie dostaje Luca Guadagnino, nie dostaje scenariusz. Więc to jest takie, że musimy te filmy wrzucić do tej puli, ale niekoniecznie będziemy je traktować jako te najważniejsze, bo właśnie wszelkiego rodzaju znani aktorzy, znani doświadczeni reżyserzy, łącznie z Ridleyem Scottem. Bo jest Nolan, bo jest Scott, bo jest Guillermo del Toro. Tak, no i trzeba... Nie ma miejsca dla Denisa Villeneuve'a na przykład, więc to jest, nie ma miejsca dla Shona Bakera. Nie ma miejsca dla Grety Gerwig za reżyserię. No to już jest w ogóle do pominięcia, w ogóle milczenie, bo zdecydowanie jest to największy snap chyba, że snap, czyli właśnie pominięcie. W Złotych Globach. To jest charakterystyczne, że i przy nominacjach do Złotych Globów i przy nominacjach do Oscarów później właściwie bardzo dużo emocji właśnie budzi to, kto nie dostał tej nominacji. To może porozmawiajmy o tym, kogo ci zabrakło. Dobrze, ja mam parę takich pytań z wykrzyknikiem i z wielkim znakiem zapytania. Gdzie jest Florida Project? To jest jakby, jest nominacja dla Willema Dafoe, jak najbardziej zasłużona. Myślę, że będzie też Oscarowa, no ale nie ma nominacji dla Shona Bakera. Nie ma nominacji dla najlepszego filmu, a moim osobistym zdaniem jest to zdecydowanie najlepszy film tego roku. On w Polsce wchodzi do kin 29 grudnia. 22. 22, przyspieszyli. O, to fajnie, bo nie wiem, czy to jest film świąteczny, ale myślę, że w tym czasie, kiedy ludzie będą mieli faktycznie czas, żeby chodzić do kina, to warto, nie tylko na Gwiezdne Gwiezdne Wojny, ale również na to pójść i nadrobić, bo to jest fantastyczny film. To jest jedna z najlepszych historii o dzieciństwie, jakie w ogóle widziałam w swoim życiu. I miałam to niesamowite szczęście i bardzo dziękuję dystrybutorowi, że przetłumaczyłam ten film na polski, więc widziałam go przed wszystkimi i mogłam już jakby wszystkim mówić, tak, czekajcie. No tutaj też pojawia się nazwisko, w tej chwili mi wyleciało z głowy, dziewczynki, która gra główną rolę, jeśli chodzi o to, to mieliśmy kilka lat temu przy Bestiach z Południowych Krain, takie olśnienie Kevanżane Wallis, prawda? I tutaj myślę, że to jest też czystej wody talent. Ona jest fantastyczna i mam nadzieję, że, czy wiesz, jak jest z dziecięcymi aktorami, że oni są super jako dzieci, a potem może być z tym różnie, ale trzymam za nią kciuki i to naprawdę jest fantastyczna rola. Więc po pierwsze Florida Project, po drugie, gdzie jest Twin Peaks? I to jest takie pytanie, które... To już przechodzimy do moje emocje jakby biegają na wszystkie strony, ale sam fakt, że mamy nominację tylko dla Kyla MacLachlana i nie jestem pewna, za którą rolę, bo przecież on tam ich zagrał więcej niż jedną. Tego się nawet nie da w ogóle porównać też. Ja mam wrażenie, że może dlatego to nie ma nominacji, bo to jest po prostu z innej planety. I takie rzeczy jak Złote Globy w ogóle dla Twin Peaks to zupełnie nie ma żadnego znaczenia właściwie. No ale fajnie by było wiedzieć, że to gdzieś... to jest znowu to kryterium takie trochę jakościowe, że coś, co jest super, niekoniecznie jest interesujące dla tej grupy ludzi, więc tutaj mam duży problem z tym. No, gdzie jest Blade Runner? No, to jest kolejna... ten film może się podobać, może się nie podobać, ale jednak wydaje mi się, że pominięcie go tak zupełnie jest trochę skandaliczne. No, to jest też charakterystyczne, że tutaj nie mamy kategorii najlepsze zdjęcia, bo myślę, że to będzie jeden z faworytów. No, ale widzisz, Roger Deakins miał tyle nominacji, zawsze tak mówimy, że w tym roku jest na pewno. Nominowany, to prawda. I to, o czym już trochę powiedziałyśmy, dla mnie to jest szokujące, że wśród nominowanych za reżyserię nie ma ani jednej kobiety. I to jest jakby trochę słaba sprawa, bo mamy i Greta Gerwig, i Patty Jenkins za Wonder Woman. I to nie jest zły film. I to jest taki film, który w Złotych Globach... I te nazwiska się pojawiały, a jeśli chodzi o Lady Bird, czyli film Greta Gerwig, do którego też napisała scenariusz, wyreżyserowała, no to oczywiście jest Saoirse Ronan nominowana za rolę w tym filmie. I ona za komedia, musical. Też. No i Greta jest nominowana No, ale też jest Catherine Bigelow, jest Dee Reese za Mudbound, no ale żadna z nich jakby się nie znalazła w tym zestawie. No, ja zawsze zwracam na to uwagę, więc jakby mam tutaj duży z tym problem. No, mówiliśmy też o Get Out, o tym, że tylko Daniel Kaluuya dostał nominację za... A to jest taki film, który faktycznie przejdzie, myślę, jakoś... Raczej go będziemy pamiętać niż nie pamiętać, nie wiem jak będzie z tymi pozostałymi. No, więc to są takie zaskoczenia, które są bardzo negatywne dla mnie. Są też takie, które są pozytywne. Cieszę się, że Disaster Artist jest jakby w tej stawce, bo to jest film taki... To też jeszcze przed nami, ale James Franco i brat Jamesa Franco w rolach głównych w tym filmie. Tak, plus oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchających nas fanów The Room, Tomiego Wiseau, bo to jest jakby legendarna, kultowa rzecz w kręgach fanów filmów tak złych, że aż dobrych. Tak, przed Disaster Artist warto sobie przypomnieć ten film. I mam też takie zaskoczenie, które jakby jest bardziej systemowe, bym powiedziała, bo jednak tyle nominacji dla All the Money in the World po całej tej aferze wokół Kevina Spacey. To jest ten film, w którym podmieniono Kevina Spacey na Christophera Plamera, który dostał nominację. Tak, i Ridley Scott również ma nominację. To byłam zaskoczona, bo myślałam, że to będzie taki sygnał, że okej, ten film jest jednak skażony, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, no a tutaj jest jakby w drugą stronę. Więc to jest takie zaskoczenie z cyklu Aha. Plus, może to nie są zaskoczenia, ale to są za to wielkie moje radości. Nie wiem, czy mogę też o radościach bardzo proszę mówić. Warto, zwłaszcza puentując. Tak, bo przyznam szczerze, że w tym roku dużo bardziej skupiałam się na serialach, na oglądaniu seriali niż na oglądaniu filmów, za co przepraszam wszystkich twórców filmowych, ale tak, bardzo się cieszę z tych wszystkich, absolutnie wszystkich nominacji dla Wielkich Kłamstewek, dla Top of the Lake, China Girl, dla przede wszystkim Opowieści Podręcznej, bo no, te wszystkie seriale się ze sobą rymują i to jest temat, który jest dla mnie ważny, czyli właśnie kwestia przemocy wobec kobiet, tego jak świat właściwie wygląda z tej perspektywy i bardzo się cieszę, że te fantastyczne role, no bo wszystkie te role, które tutaj są nominowane łącznie z Aleksandrem Skarsgårdem za rolę drugoplanową męską, no to jest odważną bardzo. Bardzo odważną. No i też hity na czasie, będzie drugi sezon, już to zostało potwierdzone, więc ja się bardzo z tego cieszę i fajnie, że w tej stawce te rzeczy, one się trochę musiały znaleźć, no ale ja się cieszę, że się znalazły. Kaja Klimek, Bardzo dziękuję. Zawsze do usług. Już zapraszam na kolejne spotkanie w zestawie powiększonym, pewnie już w nowym roku, a i zagramy teraz znowu z utwór związany z nominowanym tym razem aktorem. Ansel Elgort został nominowany za rolę. To też taka dziwna Baby nominacja. Driver, ale bardzo dobra ścieżka dźwiękowa, tak, która jest podstawą prawda. Tego filmu i do tej ścieżki teraz sięgamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Rex, tak jeden z bohaterów wypowiedział nazwę tego zespołu. T-Rex, oczywiście Debra ze ścieżki dźwiękowej filmu Baby Driver. My za chwilę opowiemy o śpiewaniu na ekranie. Jako wprowadzenie potraktujmy tę piosenkę. Do jej wykonania potrzebne są głos ludzki i kubek plastikowy. I got my ticket for the long way round. Two bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. I got my ticket for the long way round. The one with the prettiest of views. It's got mountains, it's got rivers. It's got sights to give you shivers. But it sure would be prettier with you. When I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. Dwie ręce też właściwie się przydadzą do wykonania. Anna Kendrick tak śpiewała w filmie Pitch Perfect. To właściwie niespodziewany zupełnie hit. Film miał premierę w 2012 roku. 3 lata później druga odsłona weszła na ekrany. Międzynarodowa w dodatku. Humor w tej produkcji bywa dość ryzykowny, ale głosy obsady rozsadzają ekran. Widzowie też zaczynają sobie podśpiewywać i to widać działa, bo jeszcze przed świętami w najbliższy piątek na ekrany wejdzie trzecia część Pitch Perfect. Co więcej, razem z programami typu Talent Show i muzycznymi serialami udało się chyba dzięki temu filmowi zmienić wizerunek zespołów śpiewających a cappella. A więcej na ten temat Wioletta Myszkowska i autorka bloga Zwierz Popkulturalny Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Wydaje się, że właśnie za sprawą kultury popularnej znowu jest modna, a na pewno już nie jest uważana za coś, czym zajmują się jacyś dziwni ludzie, którzy powinni paradować w słomkowych kapeluszach. W Stanach Zjednoczonych śpiewanie a cappella bardzo długo kojarzone było z tak zwanymi revelersami. Trochę przestarzały zespół muzyczny. Można na przykład zamówić 4 ubranych w takie garnitury i słomkowe kapelusze panów, żeby pojawili się na progu ukochanej czy ukochanego i zaśpiewali na przykład życzenie urodzinowe. Tym, co sprawiło, że śpiewanie a cappella znowu wróciło do mody, była popularność serialu Glee, w którym oglądaliśmy dzieje chóru szkolnego. Wydaje się, że to jest taki wielki hołd dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy w szkołach, zwłaszcza amerykańskich szkołach, gdzie jest rozwinięty ten program artystyczny dużo bardziej niż w Polsce, grali w zespole muzycznym, śpiewali w chórze i nie byli tym promowanym bardzo przez system amerykański sportowcem. Chór szkolny kojarzył się przez bardzo wiele lat z najbardziej, chciałabym powiedzieć tak młodzieżowo-lamerską rzeczą, jaką można robić. Natomiast właśnie serial Glee, jego popularność sprawiło, że ten pomysł, że można śpiewać razem i można czerpać z tego olbrzymią radość, stał się znowu modny wśród młodych ludzi. Mniej więcej w tym samym czasie pojawił się film Pitch Perfect, opowiadający o zmaganiach chórów śpiewających a cappella z różnych uczelni. 1, 2, 3, 4. Zarówno w Pitch Perfect, jak i w Glee w chórze występują tego typu osobowości, które po angielsku nazywa się misfits albo underdogs. Najodpowiedniejszym tłumaczeniem byłoby nieprzystosowani, niepasujący, niedocenieni i słabe uszy. W serialu Glee w zespole był m.in. sportowiec, który kochał śpiewać, nieletnia matka, przedstawiciele różnych mniejszości seksualnych i religijni chrześcijanie. W Pitch Perfect pojawia się m.in. postać otyłej Amy. Tak chcę, żeby ją nazywać, bo jeśli ona się tak będzie nazywać, to nikt nie będzie mówił tego za jej plecami. To jest w ogóle taki bardzo ciekawy pomysł na trochę zmianę konceptu grubej bohaterki w amerykańskich filmach. Trochę się tak przyjęło, że gruba dziewczyna musi być taka troszeczkę wycofana, taka, którą dopiero ktoś musi odnaleźć. Powiedzmy sobie szczerze, odstająca z tego powodu. No, Fat Amy jest odważniejsza, bardziej pewna siebie i dziwniejsza niż wszystkie pozostałe bohaterki razem wzięte. A nie są one szczególnie normalne, więc to jest też osiągnięcie. I can sing, but I'm also good at modern dance, olden dance and mermaid dancing. Grają australijska aktorka Rebel Wilson, kobieta o wielu talentach. Tańczy, rapuje, jest mistrzynią w biegu horyzontalnym i oczywiście śpiewa. Ona się specjalizuje w rolach bohaterek, które są trochę nie z tego świata, które albo opowiadają historię ze swojego życia, że człowiek nie wie, czy śmiać się, czy płakać, albo mają jakąś taką wizję rzeczywistości, do której człowiekowi trudno się jakoś przystosować, ale jednocześnie obserwując jej pewność siebie mamy taką myśl, kurczę, to tak może wyglądać, kiedy osoba się nie przejmuje tym, co myślą inni, to tak może wyglądać, kiedy ktoś naprawdę jest sobą i nie przeprasza na każdym kroku za to, że nie pasuje do jakiegoś wzoru. Też należy postrzegać Glee i w pewnym stopniu Pitch Perfect nie tylko jako opowieść o ludziach, którzy nie pasują, czy tych, którzy zawsze czuli się jakby poza tym nawiasem tego amerykańskiego sportowego snu, ale także jako bardzo ważny głos odnośnie artystycznych programów w szkołach amerykańskich, ponieważ ilekroć przychodzi do ucinania budżetów, tytnie się po sztuce, prawda? Uważa się, że to jest rzecz, bez której młodzi ludzie mogą żyć. No i te produkcje pokazują właśnie, że nie, że niekoniecznie takie, że śpiewanie, że tworzenie, że ta wspólnota, jaką daje część bycia w zespole, jest bardzo istotnym elementem edukacji. Ale żeby się odnaleźć właśnie, żeby znaleźć przyjaciół, żeby znaleźć samego siebie, to także ta działalność artystyczna jest bardzo ważna. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te wnioski dotyczące edukacji obowiązują, wydaje mi się, pod każdą szerokością geograficzną. A Pitch Perfect 3 i Rebel Wilson będzie można zobaczyć w kinach od piątku. Teraz utwór już nie a cappella, ale utwór pochodzący ze ścieżki dźwiękowej obsypanego nominacjami do Złotych Globów serialu Wielkie Kłamstewka. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. To Michael Kiwanuka, Cold Little Hearts z Wielkich Kłamstewek, no i też oczywiście z płyty Michaela Kiwanuki. A teraz za chwilę porozmawiamy o polskich serialach i taki oto wstęp wymyśliłam dla tej rozmowy. Się robi ruch. Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry. A cały dom trzęsie się i w posadach swoich drży. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna. I tak się właśnie kończy ten utwór. Być może to jest nieoczekiwany wstęp do rozmowy, ale myślę, że warto pamiętać, że takie perły serialowe jak Wojna domowa chociażby powstawały w Polsce. Ostatnio sporo w zestawie powiększonym mówiliśmy o produkcjach europejskich serialowych, także o tych produkcjach nieanglojęzycznych, znakomitych, więc pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby też spojrzeć na to, co się dzieje na polskim rynku serialowym. W studiu Radosław Czyż z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No właśnie, to co się dzieje na polskim rynku serialowym? No, bo dzieje się trochę. Dzieje się trochę. Ten rok był bardzo obfity i były dwa chyba takie tytuły, na które wszyscy bardzo mocno czekali. To był Belfer, który w zeszłym roku w pierwszym sezonie okazał się jakimś bardzo dużym hitem. Chociaż z odcinka na odcinek ten poziom troszkę spadał, no i wszyscy oczekiwali, że teraz twórcy na pewno wyciągną wnioski i to będzie w końcu taka jakość, na jaką wszyscy liczyli. Drugim takim serialem była Wataha, która na początku, kiedy tylko ten serial kilka lat temu był zapowiedziany, wszyscy się spodziewali, że może w końcu to będzie jakaś nowa jakość polskiej telewizji. Tak nie do końca było. I potrzebowali twórcy chyba 4 lat, żeby przygotować się na nowe rozdanie. No i ono wyszło zdecydowanie lepiej, więc myślę, że to były takie dwa największe polskie w tym roku hity. No i kto oglądał, ten wie, że zupełnie różne poziomy. Jeden spełnił oczekiwanie, nawet je przerósł, drugi no niestety nie. I szkoda tym bardziej, że to rzeczywiście znakomita obsada, bo rozumiem, że jeśli chodzi o ten, który nie spełnił oczekiwań, to mówisz o Belfrze w drugim sezonie. Tak, mówię o Belfrze w drugim sezonie. Nie wiem, czego scenarzyści Jakub Żulczyk i Monika Powalisz, wspomagani przez dwóch nowych kolegów, tutaj chcieli za bardzo osiągnąć w scenariuszu tego serialu. Ta fabuła była tak zaplątana. No i wymagało od widza ogromnego, jak to się mówi, zawieszenia niewiary, czyli jakby zaakceptowania, że to, co widzimy, tak po prostu musi być i chłońmy akcję i fabułę razem z bohaterami. A czego nie rozumiemy, no to trudno. Ale tutaj było bardzo ciężkie, bo tam co chwilę po prostu był jakiś zgrzyt i coś zostało niewyjaśnione, więc tak, tutaj myślę, że Belfer rozczarował bardzo wielu ludzi, ale oglądalność była świetna. Z kolei Wataha, myślę, że tutaj twórcy założyli sobie bardzo konkretne rzeczy i każdą z nich udało im się zrealizować. Piękne zdjęcia, świetna obsada i ci aktorzy naprawdę mogli rozwinąć skrzydła, doskonała reżyseria. Przypomnijmy, Kasia Adamik i Jan tak, Matuszyński tak, odpowiadali tak, za reżyserię Wataha. Dokładnie. No i widać, że każdy z nich w jakiś tam sposób było w stanie trochę swój taki charakterystyczny styl przemycić. Oglądało się po prostu każdy odcinek jako fragment jakiejś zamkniętej całości, tylko finał był troszkę za szybko pociągnięty, tam brakowało, myślę, może jeszcze jednego odcinka, żeby to wszystko mogło pooddychać bardziej, ale tak, to było naprawdę satysfakcjonujące, zwłaszcza jak na polską telewizję doświadczenie. No właśnie, to jest to sformułowanie, którego mam wrażenie, że wszyscy się boimy, jak na polską telewizję, jak na polską produkcję i chcielibyśmy go unikać, bo czekamy na świetne historie, bo mamy absolutnie podłoże i bazę do tego, żeby po pierwsze takie historie opowiadać, a jest też z kim te historie opowiadać. Więc może porozmawiajmy w takim razie o tym, co przed nami, bo się szykuje też kilka ciekawych propozycji. Między innymi ostatnio trochę więcej już słychać, bo trwają, albo nawet zakończyły się już zdjęcia do serialu Kruk, który reżyser Maciej Pieprzyca w roli głównej, Michał Żurawski. Tak. No, o Kruku tak naprawdę niewiele wiadomo, poza tym, że ma być to... Że ma być. Ma być i ma być to thriller. Tytuł może w jakiś sposób jest sugestywny. No, Kruk pewne skojarzenia przywołuje. Akcja ma się dziać w Białymstoku. Tak. Pieprzyca, no, dał się poznać jako reżyser, który nie boi się ciężkich i odważnych tematów. Może w serialowej formie będzie mógł jeszcze więcej dać od siebie. Zaraz na początku nowego roku czeka nas premiera Korony Królów, serialu, który po wyemitowaniu pierwszych zdjęć z planu w TeleExpressie po prostu rozszedł się bardzo w internecie jako, nie wiem, polska gra o tron, jakieś po prostu bardzo szydercze odbierane przez ludzi widowisko historyczne, ale po zobaczeniu pierwszych zwiastunów to wygląda bardzo przyzwoicie. Tutaj nie mam jakichś wygórowanych oczekiwań. Ilona Łebkowska, która odpowiada za scenariusz, no jest królową polskich seriali i telenoweli. Jeżeli to ma być telenowela historyczna, no bo to właśnie pewnie ma to być doceniemy. Taki tak. rodzaj serialu, prawda? Dokładnie. To nie ma być Gra o Tron, tak. tylko to ma być tego typu historia, która mnie z kolei też jakoś tam daleko kojarzy się z tymi tureckimi serialami, tak, które w Polsce stulecie. Mają absolutnie Dokładnie. Wielką oglądalność i kochają je widzowie telewizji, Dokładnie więc tak. być może to jest właściwa droga, żeby takie historyczne opowieści snuć w ten sposób, w takiej dosyć, bo z tego co słyszałam, to podobno na kilkanaście lat nawet przewidywane jest, więc... Wspaniałe stulecie. To po prostu nie była rzecz w moim guście, ale miała ogromną publiczność w Polsce i myślę, że jest to luka zdecydowanie do zapełnienia przez polskie produkcje. I jeżeli Korona Królów sprosta tym oczekiwaniom, to myślę, że ten bardzo ambitny plan, kilkanaście lat, no to brzmi po prostu astronomicznie. Ale może jest do spełnienia. Jeszcze chciałam, żebyśmy wspomnieli o dwóch serialach, które mają być adaptacjami powieści. Jeden z nich to chyba już nawet dosyć niedługo. Nie wiem, czy to jest pierwszy kwartał 2018 roku, chociaż tutaj też sporo tajemnic wokół tego serialu. Mhm. Scenariusz na podstawie swojej własnej powieści Jakub Żulczyk, ale też z Krzysztofem Skoniecznym, który ślepnąc od świateł, bo o tym mówię, tak. reżyseruje. No w sumie niewiele wiemy, prawda? Niewiele wiemy. Oprócz tego, że książka jest wciągająca bardzo. Książka jest bardzo wciągająca. Żulczyk jest, po Belfrze mogę powiedzieć, że jest lepszym pisarzem niż scenarzystą. Ale może to tylko błędy wynikające z tamtego konkretnego tytułu, a przy swoim własnym materiale i przeniesieniu tej powieści na format serialu, no sprawdzi się dużo lepiej. W sumie niewiele wiemy, niewielu członków obsady nawet jest zdradzonych, jeśli chodzi to o Ślepnąc od świateł, ale jeszcze jedna rzecz, to jest z kolei ekranizacja bardzo poczytnych powieści szpiegowskich polskich, mm-hmm. Wincenta Sewerskiego, czyli Nielegalni. I tutaj znamy obsadę, Grzegorz Damiecki w roli głównej, w roli tak. tego super tak, szpiega tak, polskiego. Tak, tak. I to też jest ze sporym rozmachem produkcja się przedstawiająca. Leszek Dawid reżyseruje. Tematy szpiegowskie w telewizji mają dobrą tradycję i myślę, że widzowie lubią takie historie, które są, no myślę, że jak mało które wciągające. Jeżeli serial, a jakby ludzie, którzy za to odpowiadają, wskazują na to, że no możemy dostać rzecz wysokiej jakości, jeżeli tak się stanie, no to też może być przyszłoroczny hit. Nie masz wrażenia, tak już kończąc naszą rozmowę, że brakuje dobrej polskiej serialowej komedii? Nie jesteśmy za dobrzy w komediach. Mhm. Przynajmniej moim zdaniem. Ostatnio Showmax. Ostatnio. Ja bym powiedziała, że tak. ostatnio nie jesteśmy za dobrzy. No, tradycje mamy wspaniałe. Zaczęliśmy od wojny tak. domowej i tradycja tak. jest absolutnie... Tradycje mamy absolutnie wybitne. I w filmie, i w serialu, to prawda. Od 10, 15, może więcej lat. Coś się zapadło. Nie widzę za bardzo dobrych scenariuszy komediowych. Komedie romantyczne, którymi od lat gdzieś tam polskie kina w tym sezonie świątecznym czy walentynkowym stoją. Mają swoją widownię, więc widocznie kogoś bawią. No ale przenoszenie tego do serialu jakoś nie udawało się przez ostatnie lata. Nie mieliśmy dobrej komedii w telewizji, przynajmniej nie pamiętam o takiej. Ostatnio serwis VOD Showmax połasił się na sprowadzenie do Polski formatu Saturday Night Live. No i oczekiwania były bardzo duże. To jest taki program komediowy, no, który tak naprawdę zbudował amerykańskie poczucie humoru. Przenoszenie tego na polskie realia no było karkołomne i pierwszy odcinek dawał jakieś nadzieje, drugi był zdecydowanie gorszy. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale może to jest jakaś droga dla jakiejś odbudowy komedii w Polsce. Dajmy szansę jeszcze, obejrzyjmy kolejne odcinki i pewnie jeszcze będzie okazja do spotkania w zestawie powiększonym, żeby w takim razie o poczuciu humoru i o komediach porozmawiać. Radosław Czyż, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Jeszcze ciepłe od dłoni, krew kiedy stygnie, jest zawsze niewinna. Myśli są w czynach, a w myślach czarno, aż czuć dotyk zimna. Noże jeszcze ciepłe od dłoni, ktoś jadł śniadanie i wyszedł gdzieś. Tak samo stygnie, odrzany metal, forma ta sama, ciut inna treść. Prawdy jak kartki, kruszą się w ogniu, kłamstwa jak zawsze, budują świat. Ślisko tu wszędzie, bywa, że w sercu